3, 4. Jedna z tych formacji, której się w nocy idealnie słucha, zresztą pasuje i do jazdy samochodem, ale i też do takiej, można powiedzieć, medytacyjnej kontemplacji, Krala Dust i utwór Nyla. Trójkowej Aptece Nocnej, czas na grupę Varieté i naprawdę fenomenalny utwór pod tytułem Lekko. Jedni z prekursorów tego zbuntowanego nurtu lat 60. grupa Dechu w swoim właściwie pierwszym, największym hicie, który rozpoczął ich wielką karierę, bo to był też i strzał komercyjny pod tytułem Generation. What we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. what we all get around. Paradoksalno, surrealistyczno, metafizyczny klimat wprowadzi nas grupa Nagrobki utworem Spowiedź Umarłego. Na zawsze. grupa The Dead Weather, czyli projekt muzyczny Jacka White'a, jak zawsze w udanej na propsie utwór No Horse. Przenosimy się, proszę Państwa, do Trójmiasta z naszą trójkową apteką nocną, żeby posłuchać grupę Kiev Office w utworze Satelita. Guby spaść ten satelita. Nie wiary chwyta. przyjęcie gościa, który pierwszy z ludzi przekroczył próg wszechświata. Przed nami formacja nieporównywalna z żadną inną, która rozpoczęła swoją przygodę z graniem w latach 60. Niemiecka grupa Ken w utworze Mother Sky. Ja się już z Państwem żegnam. Nazywam się Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres, na który można przesyłać swoje pomysły na muzykę do przyszłych audycji. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja, życząc Państwu spokojnej nocy, dedykuję Wam utwór grupy Agresiva 69 pod tytułem Na końcu świata. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Świata nie ma nic. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I don't know. Inside.